Elde bir telefon pembe kaplı ve onu da kendi gibi süslemesi. Zırt pırt yazışıp triplere girip sonra sana bakıp üflemesi. Erkek dediğin onu taşımalı bir kere, sürekli bir ilgi beklemesi. Ticari işleri sanat eseri sanıp pop müzik falan dinlemesi. Onu terk edeceksen yedeğin boldur, bu yüzden aşkları amortili. Kusursuz egosu, giderli tavrı, hep deme takalım garantili. Sen hala kalkıp empati diyorsun, parasız konuları çekmez anten. Toz konmaz bir kaşıkçı elması, ona herkes selfie çubuğu zaten. Dırdır edip yine saçmala dur ama şşt kız bak bir ne diyeceğim. Tüm dünyada savaş çıksa bile sen düşünürsün ne giyeceğim. Hadi ne yaparsan yap fark etmez ama tam 9'a 8 kez bansın. Bütün şarkıda sana sövsem bile istem dışı oynar o gümeciğin. Böyle bu işler sana anlatayım, ömrü boyunca diyet yapacak. Tabii. Yağlı kızartmalı fast food gömer ama yanında içecek light olacak. Post işli falan kankalarıyla o aşk dizilerine özenmesi. Aynalı pozlarıyla sahteliği aforizmalarla gidermesi. Foto çekinirken kendine bakıp doğru açıyı falan aramaları. Evet. Terminatör misali gözleri ve radar gibi mekanı taramaları. Cümlede kuramaz ya demeden hareketleri deli saçmaları. Hesap ödenirken sığınak gibi bir anda tuvalete kaçmaları. Dırdır edip yine saçmala dur ama şşt kız bak bir ne diyeceğim. Tüm dünyada savaş çıksa bile sen düşünürsün ne giyeceğim. Hadi ne yaparsan yap fark etmez ama tam 9'a 8 kez bansın. Bütün şarkıda sana sövsem bile.